خصوصی دعوت میں کیا فرق ہے؟ دیکھو عمومی دعوت میں تو کوئی بھی جا سکتا ہے، سب کے لیے دعوت ہے، صرف آپ کے لیے، جیسے کہ آپ کے لیے یوں کہ آپ آئیں گے تو دعوت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. اگر ایسا نہ ہو تو گیارہویں شریف کا لنگر ہے، لنگر رضویہ ہے، تو سب کے لیے دعوت ہے، تو اس میں اب نگران بھی جا سکتا ہے، تحصیل نگران بھی جا سکتا ہے، نگران شورا بھی جا سکتا ہے، سب جا سکتا ہے، حاکم بھی جا سکتا ہے، قاضی بھی جا سکتا ہے، جج بھی جا سکتا ہے دعوت عام میں. لیکن عموماً یہ کوالٹیاں اتنی خصوصی نہیں ہوتی کہ دعوت عام میں ہی وہ لڑکتے ہوئے پہنچ جائے. تو اگر عام دعوت ہے تو جا سکتا ہے، اس میں مزید تہمت بھی نہیں ہے نا، جبکہ سب کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے. ہاں پھر الگ سے اس کے لیے مرغیاں ہیں اور قوم کو بیل صاف کھلائے جا رہے ہیں، پھر میٹھی ڈشیں ہیں یا میٹھی ڈشیں ہیں تو ان پر یہ سادہ ہے میٹھی ڈش، اور جو صاحب بہادر کو میٹھی ڈش پیش کی گئی اس پر پستے بادام چھڑکے ہوئے ہیں. یعنی کہ قیمت میں بھی فرق نہیں ہونا چاہیے، عام دعوت پھر وہ کہ سب کو یکساں، ان کو نلیاں بوٹیاں اور اسپیشل اگر ڈش بنا کے دی تو پھر گڑبڑ ہو گئی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.